NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het vrachtschip de Fremantle Highway komt naar verwachting rond 1 uur vanmiddag aan in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip. En dat is onder meer vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is. Het autotransportschip vloog een week geleden bij Ameland in brand. Bij de reddingsactie kwam een van de 23 bemanningsleden om het leven. Op de World Scout Jamboree in Zuid-Korea hebben meer dan 400 scouts de afgelopen dagen te maken gehad met hitteuitputting. Aan het evenement dat jongeren uit de hele wereld trekt, doen ook bijna 2000 Nederlanders mee. De eerste dagen waren er op de Jamboree te weinig schaduwplekken en watertappunten. Maar daar is inmiddels wat aan gedaan. Het huis van de Britse premier Sunak is door Greenpeace bedekt met zwarte doeken. En dat doen de milieuactivisten om te protesteren tegen het opvoeren van de Britse olie- en gasproductie. En Sunak doet dat dan weer om minder afhankelijk van het buitenland te zijn. Een groep Nederlandse militaire judoka's heeft in de Dominicaanse Republiek aan een toernooi meegedaan waar ook Russische militairen aan deelnamen. Dat bevestigt het ministerie van Defensie naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Op veel sporttoernooien mogen Russen helemaal niet meedoen, maar op militaire sporttoernooien geldt een andere norm. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Het Nederlandse zorgsysteem ligt nog steeds op de intensive care. Want wen er maar aan. De ziekenhuizen in Nederland krijgen het steeds drukker. De wachtlijsten worden chronisch. De zorgpremies gaan omhoog. Terwijl de kwaliteit van de zorg die je krijgt niet altijd meer de beste is. Het kabinet sloot dan wel een zorgakkoord met de ziekenhuizen om al die problemen aan te pakken. Maar de vraag is wat daarvan terechtkomt. Zeker nu het kabinet is gevallen. Bart Bedde is bestuursvoorzitter van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Hij is voorzitter van het ROAS, het regionaal overleg acute zorg in die regio. En hij schreef mee aan de zorgplannen in het coalitieakkoord van het nu dus gevallen kabinet Rutte 4. Meneer Bedde, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt de zorg in Nederland nog in kritieke toestand? Nou ja, als je kijkt naar corona, dat was een kritieke fase, dan is er nu ook een kritieke fase. Omdat de balans tussen de mensen die zorg nodig hebben, zorg vragen en wat we kunnen leveren, dat die gewoon niet op orde is. Dus ja, zeker. Want mensen die dus zorg nodig hebben, krijgen het niet altijd meer. Nee, en wat u zegt, we zijn ontzettend blij als we de kwaliteit op niveau kunnen houden. Maar als je kijkt naar hoe lang mensen moeten wachten, iemand op een liesbreuk een jaar moet wachten terwijl het echt klachten zijn. Of de kraamzorg die tekort schiet. Dat niet mensen die aanspraak hebben, dat ook kunnen krijgen. Ja, het zijn allemaal voorbeelden. En er zijn echt heel veel voorbeelden snel toenemend. En dat maakt dat het niet anders dan dan nog steeds zorgwekkend is. Gaan er mensen onnodig dood in Nederland? Nou, dat vind ik dan weer een hele grote stap. Nee, zou ik niet zeggen. Want het is meer dat wij denken dat er nog ontzettend veel te winnen is. Daarom ben ik ook niet dramatisch of alleen maar somber. Uh-huh. Er is heel veel te winnen. Ik denk dat de kwaliteit nog steeds wel op orde is in termen van doodgaan. Maar in serviceverlening, ook wachten met pijnklachten. Ik vind dat Liesbreuk een mooi voorbeeld, want je zult het maar hebben. Mm. Ja, vind ik het wel echt wel dat we achteruit kachelen. Maar voor wat betreft de dramatische kant, mensen die overlijden, nee, vind ik niet. Maar hoe lang nog voordat het wel zo erg is dat de mensen doodgaan? Ja, kijk, als je naar het buitenland kijkt, hè, of dat nou Canada is of Engeland, Japan, je ziet dat het daar een stuk slechter is, dat daar de wachttijden zo lang zijn. Ja. Bijvoorbeeld voordat je wordt opgenomen, dat daar wel overlijdens zijn. Nou, daar zijn we nog lang niet. Maar okay. Als wij niet wat creatiever ingrijpen, dan zal dat ons ook overkomen. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Is Nederland nog de beste plek om zorg te krijgen? Of als je nu ziek wordt, kan je dan misschien beter naar Duitsland of België? Nee, dat zou ik niet zeggen. Het probleem wat wij hebben, namelijk dat wij zien dat door vergrijzing van de Nederlander, dat er meer mensen zijn die zorgvragen. Ze worden ouder, ook zieker, wat dubbele vergrijzing heet. Dat is in al die landen ook aan de orde. Ook het punt, het tekort aan medewerkers in de zorg heb je ook allemaal daar. Dus dit probleem is echt van alle landen. Het is geen kwaliteitsprobleem, het is gewoon echt een kwantiteitsprobleem eigenlijk. Ja, we hebben twee factoren waar we steeds naar kijken. Dat zijn de mensen. We hebben de handen niet meer. En dat ziet er ook niet goed uit voor de komende jaren. En het geld. Willen we nog? Want je verdringt ook andere goede doelen. Of dat nou defensie is, in opkomst of lantaarnpalen. Daar moet je ook mee concurreren als gemeenschap. Ja. Dus om die reden zie je wel dat vanwege die twee dingen wij wel moeten bijsturen. En is het dan omdat corona, dat was toen was iedereen natuurlijk bezig met de zorg en oh, er gaan mensen dood en het is heftig en een pandemie. Is dat dan na corona de aandacht voor de ziekenhuizen en de zorg dan wat minder geworden, waardoor u misschien nu toch weer opnieuw een dringende oproep moet doen? Ja, ja, dit gaat stap voor stap. Ja. En daarmee is het sluipend, krijgt het niet steeds de aandacht, maar af en toe met pieken, hè, zoals deze week weer een ziekenhuis zegt. Nou, wij moeten de familie vragen om ook bijstand te leveren in het ziekenhuis. Met wassen of verzorgen. Ja, dat is nu één ziekenhuis dat gaat doen, het Sint-Antonius. Nee, het zijn er meer. Het zijn er meer. Al doen, maar deze heeft u ook aangekondigd deze week. Bent u daar voorstander van? Ik ben voorstander om het daarmee te experimenteren. En dat is een lastige, want het werd gebracht als kwaliteit en serviceverbetering. Ja. Terwijl je heel goed moet kijken of het ons echte probleem, namelijk minder handen die we beschikbaar hebben, of het daaraan helpt. En daar twijfel ik aan. Dus laten we daarmee experimenteren en kijken of het ons verder helpt. Want u twijfelt eraan dat als je dan allemaal familieleden krijgt aan het bed, die hebben misschien ook weer begeleiding nodig. En dat kost ook weer tijd. Misschien. Precies. We hebben hier in huis veel mensen die kort zijn opgenomen. Nou, voordat je die familie hebt geïnstrueerd, juist de vraag een beetje of dat zin heeft. Maar het tekort aan mensen, dat is dus gewoon de hele basis hieronder. Het is geen probleem qua dat we bijvoorbeeld minder geïnvesteerd hebben de afgelopen jaren in ontwikkeling of opleiding. Het gaat puur en alleen nog gewoon te weinig mensen. Je ziet dat de opbouw van de Nederlandse bevolking is dat er steeds meer ouderen komen, minder mensen op de arbeidsmarkt. Dat is de kern van het probleem. En natuurlijk, er zijn allerlei maatregelen die je moet nemen om zoveel mogelijk mensen naar de zorg te krijgen, die je kunt gebruiken. Ja. Maar de kern is dat de verhouding zoek is tussen mensen die zorg vragen en wat we kunnen leren. Ja, maar dan lees ik ook dat heel veel mensen die in de zorg gewerkt hebben de afgelopen jaren, er de brui aan hebben en weggaan. Want ze een andere baan zoeken. Ze vinden het niet fijn om voor u te werken. Als ik dat in historisch perspectief schets, dan kennen we jaar over jaar zo'n 6-8% van mensen die de zorg weer verlaat. Dat is iets waar wij niet van schrikken. Het is alleen nu veel vervelender, veel groter probleem. En het is eerder groeiend dan krimpend, dat probleem. Ja. En daar moeten we dus steken we ook heel veel energie in. Maar dat is wel een punt. Maar het is niet zo dat nou plotseling alles is veranderd en dit probleem op tafel is gekomen. Dat kennen we al van vele jaren. En dan zover in andere sectoren speelt dat ook. Dat begrijp ik. Maar hoe gaat u zorgen dat mensen die daar werken nu, dat die zoiets hebben? Ik blijf hier. Ik vind dit is het mooiste vak dat er is. Want zo zien sommige mensen dat. Die hebben dan een zorghart, wordt wel eens gezegd. Maar waarom jagen uw sector, ik zeg niet u hoor, maar uw sector jaagt die mensen blijkbaar toch weg? Ja, dat valt wel mee, roep ik nogmaals. Wat wij doen is dat we heel goed kijken wat mensen beweegt om bij ons te komen werken. Ja. Hoe ze behouden en ook om te voorkomen dat ze gaan. Dat doe je door goed te luisteren naar deze groepen en daar ook op in te grijpen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, voor een deel ligt het ook buiten ons. Bijvoorbeeld de groeiende agressie van mensen die niet krijgen wat ze willen. Soms in stressvolle omstandigheden, op de eerste hulp bijvoorbeeld. Maar je maakt dingen mee, en ik hoor dat hier van onze mensen, waar je werkelijk van denkt, van ja, om dan de motivatie te houden. Bijvoorbeeld lichamelijke agressie. Mensen in de zorg zijn niet opgeleid gericht op lichamelijke agressie. Ja. En als je dat een keer meemaakt, dat heeft een enorme invloed. Nou, dan zie je dat mensen vertrekken die zo'n incident meemaakt, dat ze een keer op hun gezicht geslagen worden. Om niets waar een medewerker aan kan doen. Ja, dat is echt iets wat in de maatschappij groeiend is. Ik zie dat jaar over jaar toenemen. Maar dat is niet iets waar het ziekenhuis, ja natuurlijk met agressietraining, maar uiteindelijk is dat niet het wezen van de zorgverlener. En dat willen we ook niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Daar staat u ook met uw hand in het haar. U kunt er ook niks aan doen inderdaad dat mensen op de eerste hulp of waar dan ook het ziekenhuis agressief worden tegen zorgpersoneel. Probeert u dan dit soort mensen nogmaals te overtuigen van ja? Wat wij doen is dat wij daar wat maatregelen nemen met onze bewakingsdienst. Ook met de politie hebben we goede afspraken. Maar je ziet deze tendens in de maatschappij. En dat is niet onze rol. En ook niet waar wij nou heel erg op ingrijpen. Anders dan de maatregelen nemen zoals ik ze net zei. Maar u zei het neemt toe. Dus uw mensen zien dit echt vaker dan een jaar of 5, 6 geleden? Jazeker. Zeker. En niet alleen op de eerste hulp, maar ook op de intensive care, ook op de polies. Mensen hebben wat dat betreft de opvatting dat een ziekenhuis, maar dat geldt in een huisartspraktijk of in een verpleeghuis niet anders, 7 keer 24 uur aanspreekbaar moet zijn. Ja. En de service Een huisarts die gebeld wordt door een patiënt uit de praktijk, die een vraag op vakantie heeft over te lang in de zon hebben gezeten. Dat zijn servicevragen die wij toenemend niet meer beantwoorden. En daar worden mensen heel ongelukkig en ontevreden over. Ja, maar dan slaat er niemand op zijn bek. Nee, dat vindt u en ik denk er niet anders over. Maar je ziet wel dat dat gebeurt. Ja. Maar ik probeer een gevoel er even bij te krijgen. Wat dat ja. dan, want dat lijkt me vrij frustrerend dat dat dus toch in uw ziekenhuisgangen gebeurt. Ja, dat uw mensen misschien niet veilig zijn dan daar. Ja, nou ja, dat is inderdaad een thema. En niet alleen hier, maar u moet eens aan de ambulance mensen vragen hoeveel dat is gegroeid in de loop der jaren. Dat zijn echt ontwikkelingen die je in de maatschappij ziet. En daar is iedereen uiterst verontwaardigd over. Maar het is een hardnekkig iets om dat goed aan te grijpen. Ja. En dat lukt ook maar heel matig. Ja, die frustratie bij die mensen, ik ga niks goed praten. Want inderdaad, iemand slaan, agressief worden, dat soort dingen, dat is absoluut niet goed te praten. Maar die frustratie komt wellicht dus toch voort uit een frustratie over dat de zorg nu misschien van een lagere kwaliteit is, of dat mensen minder service krijgen dan dat ze gewend zijn uit het verleden. Ja, en dan komen we eigenlijk bij wat nu de situatie is een situatie van rantsoeneren. Wij rantsoeneren dus de zorg. En dat leidt inderdaad ook tot frustratie. Maar goed, frustratie. Begrijpt u ergens die frustratie wel? Ja, natuurlijk snappen wij dat heel goed. En daar zijn onze mensen ook, ik sta wat dat betreft echt pal voor onze mensen, die zijn goed opgeleid en die snappen dat ook. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat zij zo'n situatie kunnen veranderen. En tijdens corona was dat makkelijker, omdat iedereen, wat heet de legitimiteit, iedereen begreep dat corona schaarste creëerde en rantsoeneren noodzakelijk maakte. En nu is dat corona als verklaring is weg. Ja. En nu roept dat gewoon vooral frustratie op. Ja, nou kan het natuurlijk niet. Die agressie kan niet de enige reden zijn waarom mensen weggaan. Waarom mensen misschien niet in de zorg willen werken. Wellicht ook het loon zal meespelen. Van verpleegkunde word je niet rijk. Nou, ik denk dat de verpleegkundige, als je het gewoon in totaal krijgt, dat niet de belangrijkste reden is om, nee? Om te vertrekken. Ik denk dat het gewoon ook de belasting is. Want als we spreken over dat tekort, dat betekent dat ook heel hard gewerkt wordt in de zorg. Of dat nou in de wijkverpleging is, of ook op een ziekenauto. Dat is gewoon wat je van deze mensen allemaal hoort. Dus dat het ontzettend veel drukker is geworden. En dat haalt erg de vaart eruit. Wat we ook horen is dat 36% van de mensen die vertrekken uit de zorg zegt, ja, het management en de manier waarop het georganiseerd is, dat is de reden waarom ze willen stoppen. Het is te veel bureaucratie, te ingewikkeld. Wat doet u om het makkelijker te maken voor hen? Wij zoeken steeds weer naar het vinden van onderdelen van de zorg die niet bureaucratisch hoeven, wat wel gebeurt. En heeft u een voorbeeld? Want we doen net alsof dat van de managers is. En niet van, maar dat is ook heel erg van de professionals. Laat ik een voorbeeld geven, want daar vraagt u om. Ja. Iedereen die boven een bepaalde leeftijd, 75 ongeveer, van de fiets wordt gereden, en dat zijn er met die snelle fietsen nogal wat, die komt op de eerste hulp en is er een protocol wat gemaakt is door de wetenschappelijke vereniging. En dat dicteert dat zo iemand het skelet volledig van zo iemand in beeld gebracht moet worden. Maar er zijn ook mensen bij die komen lopend binnen en die zeggen, nou, weet je, het voelt allemaal prima. Dan, wat moet je dan doen als professional, als arts? Moet je dan het protocol volgen, terwijl je eigenlijk zegt, ja, dat is hier niet nodig? Of moet je daarvan afwijken? En daarvan afwijken, dat is een veel grotere stap. Omdat je dan goed moet verantwoorden. Je moet alles goed hebben onderzocht. En je moet het heel goed vastleggen. En je moet je nog verantwoorden naar de patiënt, familie. Nou, dat is een lastige. Dus daarin zou ik ook pleiten om beter te kijken. En ik zie dat ook al een beetje begint. Goed te kijken naar de protocollen en kijken wat noodzakelijk is en wat wenselijk is. Ja. En daar dat strikte van af te halen. En dit is een mooi voorbeeld wat onze bureaucratie terug kan brengen. Ja, maar oké, dit is één zo'n voorbeeld. Maar dit is dan voor een arts, voor verpleegkundigen. Die moeten continu formulieren, al dat soort zaken. Ja. Daarvan zegt u, dat kan ook wel een tandje minder wellicht. Ja. Want 36% is een grote groep, hè, van de vertrekkers die dit zegt. Ja, en ik zie het ook, hè, als ik ook met ze spreek. Kijk, ook weer een voorbeeld. Als je een aantal keren bij een patiënt op een dag de vitale functies moet meten. Ja. Maar je weet dat het geen enkele consequentie heeft. Stop er dan mee. En, dan wellicht zie je dan iets over het oog. Nou ja, dat is de afweging die je moet maken. Wat voegt het toe tegenover wat het kost aan energie? En dat moet een goede afweging zijn. Het moet niet een soort met maximaal maar optimaal zijn. Ja, we hadden het net even over die patiënten die altijd maar naar het verleden kijken en zeggen toen was het beter. Zijn ze misschien ook een beetje verwend in Nederland? Zeker. We hebben in Nederland natuurlijk toch, we hebben een heel goed zorgstelsel. Mm-hmm. En we hebben nu een probleem wat vraagt om oplossingen. En kijk, die frustratie waar ik over heb, die leidt tot innovatie. Dat is een mooie regel. En die innovatie zie ik nu ook. Maar die zal wel betekenen dat wij gewoon bepaalde zaken anders doen of niet meer doen. En dat leidt tot meer ongenoegen. Ja. Maar ik hoop wel verantwoord dat niet alles wat kan ook hoeft in de toekomst. Ja. We ook nou, gaan is het doen. Wel zo dat Nederland, u zegt het net al, van ja, we hebben het beste zorgsysteem, een van de beste. We hebben ook een vrij dure, bijna 4000 euro per hoofd van de bevolking geven we uit aan zorg. Dat is in Europees verband rond de 3500 euro. Dus we zijn ook wel fors duurder dan de landen om ons heen. Ja, het is iets meer per hoofd in Nederland, maar dat is niet denk ik, het grote punt. Het is ook een beetje hoe je rekent. Wat tel je mee, wat tel je niet mee? Als je voor de langdurige zorg er wel inrekent. En dat maakt veel uit. Okay. En wij vinden in Nederland niet zozeer dat het netto bedrag het grote probleem is, maar de sterke stijging. En ook de stijging die we verwachten in de komende periode. Dat maakt ons heel erg de stijging in verband, in relatie tot het wordt minder. Voor het gevoel van veel mensen. Ja, kijk, ja. Nou ja, de stijging ook in euro's. Als je kijkt, wat ik net zei, steeds meer zorgvragers. Maar ook, kijk eens naar dure geneesmiddelen, dure ingrepen. We zullen ook goed moeten kijken wat dat toevoegt. We hebben een aantal toch behandelingen. Ja. Waarvan je echt denkt, neem een voorbeeld, de hart-longmachine op de traumahelikopter. Ja. Wat voegt dat precies toe? Dat kost ontzettend veel. Het gaat in de richting van een ton per patiënt. Wat voegt dat toe in uitkomstmaten? Maar ook nieuwe dat weet u beter dan ik, maar als dat een patiënt kan redden, is het best handig dat zo'n ding erop zit. Nou, dat is de mij. Vraag. Als zo'n patiënt, als je van de 10 patiënten die je zo behandelt, er een klein aantal kunt redden en vervolgens die mensen levenslang zware gezondheidsproblemen hebt, moet je afvragen wat je aan het doen bent. En die afweging en uw redenering snap ik heel goed. Namelijk, ja. Van ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Terwijl dat echt niet de realiteit is. Als je daarin onvoldoende toevoegt voor die individuele patiënt, en dat kan ook met cytostatica zijn, nieuwe cytostatica. En die afweging moet je maken. Wat kost het in termen van uren, in termen van operaties, in termen van geld, tegenover wat levert het op? En maak dan keuzes als je dat goed in beeld hebt gebracht. Maar dit is natuurlijk bij zorg, dit is een soort van diepere filosofische vraag misschien, maar bij zorg, waar het gaat om het redden van levens, is het soms toch wel heel wrang om de rekensom te moeten maken. Wat levert het op? Het levert wel heel weinig op. Maar je zou ook kunnen denken, ieder leven dat gered wordt, is een leven dat gered wordt. Ja, nee, ik ken de Elie Wiesel die zei van wie mensen dat redt de wereld. Maar kijk eens naar Engeland, waar ze dit probleem al langer hebben. Daar hebben ze gezegd, een gewonnen levensjaar van een zekere kwaliteit, dat is 80.000 euro waard, plus minus. Ja. Dat betekent dat als je een nieuwe therapie vindt die 2 maanden toevoegt aan het leven, onder matige kwaliteit, die komt niet door de zeef. Dat is iets wat wij in Nederland heel moeilijk vinden. Maar als je spreekt over rantsoenering, dan zul je deze innovatie toch meer gestalte moeten geven. Ja. En dan heb je ook, als je dat, als ik nog even mag, als je dat zo doet, dan kun je een afweging maken tegenover, wat ik net zei, die hart-longmachine op een traumahelikopter, tegenover het helpen van de mentale problematiek van jongeren, waar je ziet dat het aantal suïcides en dan is misschien jaar over jaar toeneemt. En dan is misschien, om als zorgbestuurder, is het wat meer sexy om te zeggen, we investeren in zo'n hele interessante, geïnnoveerde hart-longmachine, in plaats van te investeren in die zorg die u net noemt. Exact. En daarmee is ook het heel belangrijk om in de regio gewoon de samenwerking over de grenzen van het ziekenhuis. En laten we vooral ook eerlijk zijn, de problemen vinden zich voor een groot deel gezondheidsproblemen buiten het ziekenhuis en niet in het ziekenhuis. Ja. Welke niet-sexy zorg, zegt u, daar moet meer in geïnvesteerd worden? Nou ja, ik denk geestelijke gezondheidszorg, wat ik net zei, als je kijkt naar wat ik zei, de mentale problemen van de jongeren, dat is echt een serieus probleem. Als je kijkt naar 50% van de Nederlander die te dik is, de gezondheidsvaardigheden die ik vind een mooi initiatief, hebben wij hier in Tilburg, maar ook in Roermond bijvoorbeeld, dat je in de bibliotheek ook probeert om die vaardigheden op een hoger niveau te krijgen. Dat zijn echt zaken, die zijn niet sexy. Allemaal preventiedingen ook dit eigenlijk. Gewoon voorkomen dat mensen ongezond worden en ongezonder gaan leven. Ja, en primaire preventie, hè, dus dat die eerste stap, dat is niet zozeer voor het ziekenhuis, naar mijn mening, maar het vervolg wel, daar dienen we ons steeds beter op te richten. Ja, en hoe u bent in uw regio nu continu aan de bel aan het trekken. Jongens, doe dit nou, zorg nou dat iedereen gezonder gaat leven. Lukt dat? Zeker. Lukt dat? Nou, dat is een rol die je samen met huisartsen, maar ook het openbaar bestuur, de gemeente, ja, daar moet je het hebben. En laat ik een voorbeeld noemen wat ik een heel indrukwekkend voorbeeld vind. In Zuid-Limburg hebben ze maaltijden gegeven als ontbijt en bij het avondeten leren ze ook kinderen op de lagere school koken. Waardoor die kinderen zelf een bepaald eetpatroon krijgen, maar ook gezonde voeding mee naar huis nemen. Dat is een interessant initiatief waar het ziekenhuis geen enkele positie heeft, anders dan wat advies. Maar waarvan ik wel veel meer verwacht op de lange termijn. Op de lange termijn kan dat ervoor zorgen dat u het misschien minder druk krijgt daar in die ziekenhuisgangen. Ja. Ja. Ja. Wat doet u als u van uw auto op parkeerterrein naar de ingang loopt en er staat iemand te roken? Ja, dat is een hele mooie, want daar hebben wij een heel strikt beleid in. Dus zelfs aanspreken. Waarbij ik wel kijk wat de situatie is. Want ik zie soms ook mensen die heel heftig huilen. Omdat dat bij de eerste hulp is. En dan is het ook in proportie om die mensen vooral met rust te laten en niet te gaan preken vanuit mijn. Maar anders is dat een maar een ergert u zich wel eens aan als u het ziet? Nou, ik zie het niet zo vaak, omdat we daar een vrij strikt beleid hebben. Nee, oké, maar op andere plekken wellicht wel. En ik ben niet de enige die die mensen daarop aanspreekt. Nee. Dus ik zie dat wel veranderen, maar het gaat verrekte langzaam. Ja. Nog steeds rookt 1 op de 5 Nederlanders. Ja, dat is behoorlijk wat. Waar was u op de avond dat het kabinet viel? Dat weet ik werkelijk niet meer. Oh. Sommige mensen hebben daar een heel verhaal bij als ik het vraag. Nee, maar hoe voelde u zich toen u het nieuws hoorde? Nou, ik vind dat een jammerlijk iets. Want ik vind dat wij een moedige minister hebben. En het plan wat gemaakt is, waar u net aan refereerde, wat natuurlijk niet alleen met de ziekenhuizen is, maar met alle zorgaanbieders. Het integraal zorgakkoord. Zo is het. Ja. En ik zou echt willen pleiten dat we daarmee doorgaan. Want we hebben 15 jaar nodig, roep ik, omdat om ermee door te gaan. En nou ja, als je daar nu van af gaat wijken. Ja. Er is 2,8 miljard gereserveerd. Of op gaat beknibbelen, want dat is nog Nederlandser. Ja, dan wordt het echt weer zoeken. Wat heeft u precies afgesproken? Want dit is een akkoord tussen het Rijk, tussen de ministers en allerlei zorgpartijen, waaronder ook de ziekenhuizen. Wat heeft u precies afgesproken? Dat is een hele samenspel van afspraken natuurlijk. Maar wat heel belangrijk is, wat ik net zei, niet alles wat kan, dat hoeft ook. Hè, dat heet passende zorg, waar ik net een paar voorbeelden van noem. Eén voorbeeld nog, als dat mag. Dat bijvoorbeeld de huisarts spreekt met een patiënt in een relatief goede conditie, wat te doen als de conditie verslechtert. Ja. En dat soort gesprekken. Maar ook heel nadrukkelijk. Dat je al afspraken maakt, als u er minder goed voor ligt straks, juist, dan gaan we dit doen. Of gaan we misschien niet of dit niet doen. Meer doen. En moeilijke gesprekken zijn dat trouwens. Hele moeilijke gesprekken. Maar als je ze niet dan voert, ja, dan ben je de weg kwijt als je ze moet voeren als het heel kritisch is of met familie moet voeren en niemand daarover heeft nagedacht. Oké, maar dit is afgesproken, maar wat komt daarvan terecht? Ziet u het ook terug in de praktijk? Ja, toch wel. Ik zie dat nu opkomend en nadrukkelijk, dat zei ik net ook met die protocollen. Het is niet alleen de patiënt, de burger, de familie, maar ook de professional die daarin verandert. En ik zie ook dat daar verandering in komt. Dus dat is iets wat we meemaken. En dat uit dat ISA. Ander punt is de samenwerking. Het ISA meer dan ooit voorheen, daarom is het ook integraal en met alle afgesproken. Ja. Inclusief overigens de, wat ik vind, constructieve zorgverzekeraars. En dat zijn ze in mijn waarneming. Ja. Dat je kijkt, hoe kunnen we die samenwerken? En laat ik daar één voorbeeld van noemen, de zorgcoördinatie. Hoe kunnen wij zorgen, als wij op de eerste hulp iemand hebben waarvan we zeggen, daar kan het ziekenhuis niks voor betekenen. Alsjeblieft, kijk of er ergens in de buurt een eerste lijns verpleegbed is of een verpleeghuisbed. Dat hebben wij nu niet, die informatie. Dat is gewoon rondbellen. Zo'n zorgcoördinatie waar je op een goede manier snel informatie krijgt, nou ja, dat is typisch een onderdeel hiervan. Maar dat zouden dus de zorgverzekeraars op moeten pakken, dit? Nee, die zijn erbij betrokken. Die zijn erbij betrokken, die maken dit mee mogelijk. En wij zelf, en dat is binnen het ROAS Brabant, zijn we daar nu druk mee bezig om te zorgen dat we het ook snel voor elkaar krijgen. Dat snel is relatief, want als je kijkt wat je allemaal moet doen voordat je dat kunt. Daarom dat ik ook spreek over 15 jaar die we nodig hebben voor dat ISA. U gaat toch niet echt meer rondbellen? We hebben tegenwoordig allerlei hippe systemen en apps en toeters en bellen die toch heel snel kunnen zien waar er wellicht plek is. Ja, zou je denken. Hè? Maar dat is helaas in praktijk is dat niet zo, door allerlei redenen. Moet daar dan niet een beetje geïnnoveerd worden dan? Nou, dat is wat ik straks zei. Ja. Frustratie leidt tot innovatie. Dit zijn de zaken waarom we veel jaren nodig hebben. Ja. En ik kan mij voorstellen dat u dat zegt. Maar er zijn in de maatschappij zeer veel voorbeelden van systemen bekend die onder andere vanwege privacy of hoe ze opgebouwd zijn niet met elkaar communiceren. Dus dat is iets wat stap voor stap moet worden gerealiseerd. Ja. En ik kan daar een uitvoerig verklarend verhaal over houden, maar dat vind ik niet zo interessant. Nee, oké. Okay. Maar goed, u had dus, was tevreden met de koers die ingezet was in dat integraal zorgakkoord. U was daar blij mee. U had ook goed contact volgens mij met Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid. U sprak hem vaak? Ja, we hebben veel contact. Ja. Omdat deze minister heel goed luistert naar wat het veld vindt. Hij komt daar zelf ook uit. En ook moedige, zo'n stoere keuze rondom de kinderhartchirurgie bijvoorbeeld. Wat ik ook een hele logische keuze vind. Ja, dat durft deze minister wel. Ja, en dat maar hij gaat wel weg. Ja, dat is jammerlijk. Of blijft hij misschien? Dat was mijn vraag. Zou u willen dat hij blijft? Ja, dat zou ik wel willen, maar als je kijkt naar de politieke bewegingen, voor zover ik dat natuurlijk over kan oordelen op afstand, dan zie ik hoe moeilijk dat is. En daarom hou ik mij vast aan het ISA, waar Ernst een belangrijke architect van is. Ja. Maar het kabinet is nu gevallen, het kabinet sloot dit akkoord. Wat is uw verwachting? Blijft dit staan of gaat men hier in Den Haag nu weer aan schuiven? Al die plannen die gemaakt zijn. Kijk, het kan zijn dat er een single issue is wat zomaar oppopt. Hè, bijvoorbeeld eigen risico of waarmee je het stelsel weer het moeilijker maakt. Het kan zijn dat toch die 2,8 miljard waar ik het over had, dat daar een klauw op wordt gelegd. Er zijn allerlei bedreigingen. Dus ik zou heel erg willen pleiten van alsjeblieft hou dat in stand. Want dat is nu waar wij op acteren. Waar we ook in geloven. Ik zie dat breed. Ik zie dat ook bij de huisartsen. Ook bij andere vitale groepen. Ja. Ja, laten we niet nu daarvan afwijken. Nee, dus blijf op deze lijn doorgaan. Anders gaat het mis. Ja, exact. Ja. Dat is wel erg voor pleit. En dan zijn er, en we hebben nog in termen van innovatie ook allerlei slimmere manieren van werken. Ja. Iedereen heeft over AI. Er kwam deze week ook weer iets moois naar voren. Nou ja, zo zien we wel echt veel mogelijkheden om het verder uit te bouwen. Maar het vraagt moed. En het zal ook leiden tot een verschraling van de service. Ja. Maar laten we nog verder. Toch wel even om het gesprek weer rond te maken. Dat is het punt. We zijn aan het rantsoeneren in Nederland als het gaat om de zorg. Verschraling van de service, u zei het net. Dat zorgt voor frustraties. Mensen worden agressief. Ziet u dat wel verbeteren dan de komende jaren? Ja, en dat is ook de moed die politici moeten hebben. Maar het geluid wat wij ook afgeven, zeker ook uit Tilburg, is het leidt tot rantsoeneren. Dat is heel vervelend, maar via innovatie, en daar heb ik een aantal voorbeelden proberen te geven, proberen wij dat te voorkomen. Maar wend eraan dat de enige manier is om te voorkomen, waar u straks ook mee begon, leidt dit tot onnodige overlijdens. Dat we de kwaliteit voor de patiënten die het echt nodig hebben, die het Dus wen aan die slechtere service. Want als we die slechtere service, die service in stand houden, ja, dan moeten we op andere plekken snijden en dan gaan er wel mensen dood, wellicht. Ja. Nou, dat is toch een pittige boodschap. Zo is het. Wen maar aan de slechte service in de zorg. Ja, ik moet zeggen dat best lastig is dat er niemand opneemt als je belt soms. Nee, maar dat is dat service is niet hetzelfde als nodige zorg. Nee, dat is waar. En als u op vakantie zit in Honolulu en u heeft een verbrande en om de huisarts aan te bellen, nou, dat is misschien niet het beste. Service, precies. Bart Bennen, laten we het daarover hebben. Bestuursvoorzitter van het Elisabeth II Stedelijk Ziekenhuis in Tilburg. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Het is een groeiend probleem. Medische desinformatie die wordt verspreid door influencers op social media. Met alle gevolgen van dien. Omdenken, doordenken en terugdenken. Sommige dingen die daartussen zitten, die zijn echt heel kwalijk. En ook heel schadelijk zelfs. Jurgen van den Berg vraagt door. Hebben artsen het misschien ook te lang links laten liggen? Zo van, nou ja, laat me lullen. Dat doet verder niet zoveel kwaad eigenlijk. Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ik was al in 88 al op het internet. En ik zag wat daar de toekomst was. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl.